son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, 2 Mart 2010 Salı. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Ben bir kez daha kendi başımayım. İnşallah arada birileri gelecek olursa içeri davet ederiz ama bakalım. Şimdilik kendim başlıyorum. Bugün konu olarak ben deminden beri bir makale okumaya çalışıyordum. Bu George Monbiot'un sanıyorum bir ay önce kaleme aldığı, Guardian'da kaleme aldığı bir makale. Bu yazıda konuşulan bazı şeyler var. Onun arka planında neler olup bittiği konusunda ben bir bilgi vermek istiyorum. Temelde aylar önce diyebiliriz sanıyorum, Kasım ayıydı, bir e-mail problemi çıktı ortaya. İngiltere'deki bir üniversitenin e-mailleri o üniversiteden çalınarak, bilgisayar ortamında çalınarak parça parça basına sızdırılmaya başlandı. Ve tabii herhangi birimizin söylediği ya da yazdığı herhangi bir e-mailin herhangi bir cümlesini alacak olursanız içinden sadece bir kısmını kullandığınız müddetçe inanılmaz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ancak George Monbiot, yani daha önce programlarımızda da konuştuk, çok ciddi iklim değişikliği olduğunu düşünen ve ülkelerin buna karşı eyleme geçmesi gerektiğini düşünen bir gazeteci. Dolayısıyla o kalkıp bu e-mail skandalı sonunda bazı kişilerin istifa etmesi gerekir deyip hatta parmakla da bazı kişileri gösteriyorsa bu konu nedir, neyin istifası, bunun üstünde birazcık durmamız gerekiyor. Öncelikle bu istifa etmesi gerekiyor denen kişi bu e-maillerin sızdırıldığı grubun başı. East Anglia Üniversitesi'nde Climate Research Unit iklim araştırmaları grubu başkanı. Ve bu kişinin hemen istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun sebebi de şu. Bu e-maillerden anlaşıldığı kadarıyla bu arkadaş Phil Jones diye bir bilim adamı 1990 yılında bir makale yazmış. Nature diye bilimin çok önemli bir dergisinde yayınlanmış bu. Bu makalede yazılan bazı şeyler daha sonra fark edilmiş ki bazı başka bilim adamları tarafından çok da doğru değil. Bu esasında çok basit bir konu. Şöyle, şimdi mesela biliyorsunuz İstanbul'da da iklim, daha doğrusu hava durumu için kullanılan bir takım istasyonlar var ölçüm yapan. Bunlardan bir tanesi Göztepe'de. Göztepe'nin orta göbeğinde Bağdat Caddesi'ne çok yakın bir noktada bir istasyon var. Bu istasyon artık şehrin çok ortasında kaldığı için bizim iklim bilimcilerimiz tarafından ya da meteorologlarımız tarafından kullanılmıyor. Yani oranın aldığı verilerin artık güvenilir olmadığı düşünülmeye başlandı. Çünkü temelde şehrin varlığından dolayı belirli bir sıcaklık artışı olabiliyor. Bu o bölgenin tamamı ya da bütün gezegenin tamamının sıcaklık artışı var demek değil, sadece o şehrin varlığından dolayı bir sıcaklık artışı olabiliyor. Buna şehir etkisi deniyor. Çok basit bir konu bu. Ve bu Phil Jones 1990'da yazdığı makalesinde diyor ki yaptığımız bütün araştırmalar şehir etkisinin bölgelerin sıcaklık kayıtlarına çok fazla etkisi olmadığını gösteriyor diyor. Ki hepimizin yani temelde inandığının tersine önemli bir laf olduğu için bu. Nature gibi önemli bir dergide de yayınlanıyor. Bununla ilgili pek çok veriler de veriyor. Çin'deki sanıyorum 82 tane noktadan alınan verilerle bu sonuca ulaşmış. Şimdi doğal olarak pek çoğumuz biliyoruz ki şehrin içinde ölçülen sıcaklıkla şehrin birazcık dışında ölçülen sıcaklık birbirinden çok farklı. Bunun da temel sebebi şehrin bir zaten sıcaklık üretiyor olması. Yani pek çoğumuz özellikle kışın kaloriferlerde, arabalarda, ısıtmaydı derken şehir ciddi miktarda ısı üretiyor. Ve bununla şehrin dışı ile şehrin içi kıyaslandığında şehrin içi daha sıcak oluyor. Bunu İstanbul'da da pek çok noktada görebiliyoruz. Yani şehrin dışına çıktıkça sıcaklığın az da olsa düştüğü, bunlar böyle 5 derece 10 derece düşüşler değil, belki 1 derecelik bir düşüş, ama şehrin dışı şehrin içinden her zaman için daha serin oluyor. Yani şehrin içi daha sıcak oluyor. Yalnız bu 1990 makalesinde Phil Jones diyor ki hayır, biz böyle bir şey gözlemedik. Şehrin içi de şehrin dışı da esasında aynı sıcaklıkta, ya da yani bu sıcaklığın şehirle bir etkileşimi yok. Ve ondan sonra bu e-mailler gösteriyor ki geçen 20 sene içerisinde Phil Jones bu konuda yayınlanmak istenen diğer pek çok makaleyi engellemiş. Bunun temel sebebi de bu makaleler kendi 1990 makalesini doğru olmayabileceği konusunda fikirler öne sürüyorlarmış. Bundan dolayı da bu biraderin görevinden alınması ya da istifa etmesi gerektiğini düşünüyor George Monbiot. Ki yani ben de hemfikirim. Yani bu çok ciddi bir suçlama. Yalnız şimdi bu ciddi suçlama böyle gazetecilerin eline nasıl düşer, ne işe yarar, niye gazetecilere kadar geldi, bunu konuşmamız gerekiyor. Eski bir programımızda biraz bilimsel prosedür nedir, nasıl olur konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışmıştık. Ben hafifçe üstünden geçeyim. Öncelikle bir bilimsel çalışma yapabilmek için bir üniversitede öğretim üyesi şu bu olmak gerekli değil. Bunun bir takım usulleri var. Bu usullere uygun olarak çalıştığınız müddetçe herkes her şart altında bilimsel çalışma yapabilir. Bu usullerin de temeli şudur. Siz eğer bir çalışma yapıyorsanız bulduğunuz sonuçların başka bilim insanları tarafından da denenebilir ve doğru ya da yanlışlığının kanıtlanabilir olması gerekiyor. Hatta bir adım ilerisinde sizden sonra bu çalışmayı denemek isteyenlere de yardımcı olmanız gerekiyor. Yardımcı olmamanız bilimsel etiğe ters bir konu. Yani mesela ben çok basit, hiç iklimle alakası olmayan bir deney yapıyorum. Deneyde bir takım sonuçlar buluyorum ve bunu yayınlıyorum. Başka bir grup geliyor, diyor ki biz senin deneyini tekrar etmek istiyoruz, hatta yaptık ama senin bulduğun sonuçlara ulaşamadık. Şimdi bize yardımcı olabilir misin? Senin bulduğun sonuçların nasıl ortaya çıktığına dair. Ben de onlara yol gösteriyorum. Diyorum ki bakın, makalede ben bunu birazcık hani çok uzun uzun anlatmadım ama şöyle şöyle şöyle bir ayrıntı var bunda. Eğer şöyle yaparsanız bu oluyor. Onlar da deniyorlar, aynı şeyi buluyorlar. Bulamıyorlarsa da o zaman başka bir makale yayınlıyorlar. Diyorlar ki biz denedik, yazarın bu yaptıklarının aynısını bulamadık. Dolayısıyla hani yazar üçkağıtçı demek doğru değil bunda ama hani hangi şartlarda olduğu konusunda mesela şöyle bir hata olmuş olabilir onun deneyinde gibi bir takım fikirler öne sürülüyor. Yalnız temelde buradaki konu, ortaya konulan her bilimsel çalışmanın sonrasında başkaları tarafından denenebilir, ölçülebilir ve aynı sonuçlara varılabilir olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman ciddi sorunlar var demektir. Bu 1990 makalesinde de bu tür bir sorun var. Evet, yani şimdi bu adam üçkağıtçı demek değil. Bir takım çalışmalar bazı istasyonlarda doğru olabilir. Yani Çinlilerin yaptığı bu 84 tane meteoroloji istasyonundan alınan verilerle bir takım çalışmalar yapılmış olabilir. Ondan sonra bundan bir sonuç çıkıyor olabilir. Bu sonuçta şehirlerin içerisindeki sıcaklıkla şehir dışındaki sıcaklık arasındaki fark şehrin varlığından bağımsızdır, coğrafyaya bağımlıdır diye bir sonuç çıkıyor olabilir. Ama burada şöyle bir sorun var. Bu mesela bilmiyorum, tamamen atıyorum, Çin'in bir özelliği olabilir. Çünkü Çinliler diyelim daha çok bahçeleri vardır çoğunun. Ve bahçelerinde domates yetiştiriyorlardır. Atıyorum. Ama o Çinlilerin bahçelerinde, şehirdeki bahçelerinde domates yetiştiriyor olmaları belki Çin'deki şehirlerin sıcaklığının diğer şehirlere oranla yükselmemesini sağlıyordur. Şimdi bilimde bu konuların tamamının test edilebilir olması gerekiyor. Yani başka bir insan da gelip ya ben bunu Çin'de değil İngiltere'de yaptım ya da Amerika'da yaptım, aynı sonuçlara ulaşamadım. Niye ulaşamadım? O zaman bunun sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Çünkü bu kendi başına çok önemli bir konu o zaman. Yani nasıl oluyor da çevresini ısıtmayan şehirler olabiliyor dünyada? Yani Çinliler ne yapmışlar, ne özellikleri var ki bunların yaptığı şehirler ya da yaşadıkları şehirler diğer şehirlere, diğer ülkelerin şehirlerine nazaran daha serin olabiliyor. Şimdi misafirlerimiz geliyor biraz sonra. Buradaki temel nokta şimdi bilim nasıl üretilir konusunda olmalıyız. Şimdi bilimi üretmek için önce biz bir bilimsel teklif hazırlıyoruz. Bu teklif şöyle. Mesela Türkiye'de TÜBİTAK'a diyoruz ki biz şu konuda bir bilimsel çalışma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK bu yazdığımız teklifi oturuyor, değerlendiriyor, bir panel kuruluyor. Bu panelde bu teklif değerlendiriliyor. Ondan sonra bu panelin sonunda deniyor ki tamam siz bu konuda çalışabilirsiniz, alın size şu kadar para. Bu para genelde bilim adamlarının cebine giden bir para değil. Bu tamamen o bilimsel çalışmanın yapılması için gerekli olan para. Bu da şu demek, mesela şimdi iklim çalışmak istiyorsanız çok ciddi biçimde bilgisayar gücüne ihtiyacınız var. Ve o bilgisayarları çalıştıracak insanlara ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki benim bu araştırmayı yapabilmek için şu kadar şu kadar şu kadar prosesörlü şu kadar şu kadar şu kadar bilgisayara ihtiyacım var. Bu da şu tutuyor. Ondan sonra da bunları çalıştırmak için benim iki tane doktor öğrencisine ihtiyacım var. Doktor öğrencilerine vereceğim para da bu kadardır. Bunu topluyorsunuz bir proje halinde sunuyorsunuz TÜBİTAK'a. TÜBİTAK bunu değerlendiriyor bir panel tarafından. Bu da temelde bu çalışma yapılabilir mi şeklinde bir değerlendirme. Eğer bu çalışmanın yapılabilir olduğuna karar veriyorsa size belirli bir miktarda para veriyor. Hikayenin devamını müzik aramızdan sonra dinleyeceğiz. Deja que te cuente un poco. Yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces. Me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras. Me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada. Pero todos llevamos un ticket que dice. Caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Caballero, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Projeyi verdik TÜBİTAK'a. TÜBİTAK bize para verdi. Tam arada da soru soruluyordu. Öğrenciler diyorlar ki peki biz proje yazsak, siz bunu TÜBİTAK'a gönderseniz biz de para alabilir miyiz? Evet. Evet, alabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sorun yok. Bu arada Pelin'le Seda geldiler. Merhaba. Merhaba. Konunun devamı şu. TÜBİTAK diyor ki tamam, alın bu parayı, siz bir çalışma yapabilirsiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu paranın hiçbiri hiç kimsenin cebine gitmiyor. Yani birinin maaşı, ki bu işte bu konuda çalışacak olan doktor öğrencisinin maaşı, artı alet edevata gidiyor. Sonunda siz bir çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışmanın sonucunu bir şekilde bir makale olarak yazıyorsunuz ve bir dergiye gönderiyorsunuz. Bu dergide sizin çalışmanızı değerlendiriyor ve bu genelde 2-3 mesela... Şimdi bu demin sözünü ettik, Nature'a bir yayın gönderdiğiniz zaman yayınlanma şansınız hani binde bir demeyeyim ama çok düşük. Çünkü bu önce bir editörün eline geçiyor. Editör diyor ki yani bu gerçekten bütün bilim alanında korkunç bir yenilik sağlayacak bir yayın mı? Hayır, hayırsa o zaman burada yayınlanamaz diyor. Ondan sonra ikinci adım, hadi diyelim adam kabul etti, bu sefer 3 tane hakeme gidiyor. 3 tane hakem bunları değerlendiriyor, okuyor ve bu hakemleri kimse bilmiyor. Hiçbirimiz bu hakemlerden biri, yani herkes olabilir, kim olduğunu bilmiyoruz bu hakemlerin değerlendirme sırasında. Bazen anlaşılabiliyor, yani insanlar kendilerine diyorlar ki ben işte şuyum, ben şunu yaptım. Ben senin dediğine inanmıyorum gibi bir sonuç olabiliyor bazen. Ama çoğunlukla da bilmiyor değil bu hakemler. Peki bu bütün dergiler için aynı hakemler mi? Bütün dergiler için bütün bilim adamları hakemdir. Onu mu soruyorsun? Yani bu hakemler var ya. Bu 3-5 tane adam, bunların sırf işi hakemlik değil. Mesela ben de dergilere hakemlik yapıyorum. Bazı dergilere. Hı hı. Yani hepimiz yapıyoruz bunu. Ve yani bütün bilim adamları aynı zamanda o dergilerin hakemleri. Yalnız o dergiler hakemlerini seçerlerken o kişinin o alanda daha önce yayın yapmış olmasına bakıyorlar. Yani bu adamın dergilerde yayınlanmış eserleri var mı? Varsa o adam hakem olabilir dergiye. Anladım. Bir sonraki adım, evet bu yayınlanabilir deniyorsa yayınlanıyor. Şimdi bütün bu işlemin içerisinde, yani yayın noktasından baştan sona her noktada bilim adamının cebine giren para sadece ve sadece o adamın aldığı maaş. Yani devletten kaç para alıyorsa, işte ben devlet memuruyum, devlet bana ne kadar para veriyorsa benim bu işlerin tamamından aldığım maaş bu. Dünyanın neredeyse her tarafında da aynısı. Yani bilim adamlarının bunu yapıyor olmasının temel sebebi ego tatmini diyebilirsiniz. Şans şöhret diyebilirsiniz. Merak diyebilirsiniz. Hangisi yani artı ise? Para almıyorlar. Hayır, almıyorlar. Hmm. Dünyanın hiçbir yerinde bilim adamları yayın yaptıkları ya da bilimsel çalışma yaptıkları için para almazlar. O zaten bilim adamlığı odur. Yani bize verilen maaş esasında bilim adamlığı yaparak merakımızı giderirken aynı zamanda ders vermemiz için verilen maaştır. Yani bilim adamlığı bir meraktır. Bir meslek değildir temelde. Anlaştık? Anladım. Bir sonraki adımın da şu. Yalnız bu tabii şöyle alanlar için söz konusu. Örnek vereyim benim, yani normal kendi çalıştığım deneysel alan olarak. Ben kum hareketleri çalışıyorum. Kum nasıl hareket ediyor? Yani çöl nasıl gelişiyor? Herhangi bir kum tanesini bir yere attığınız zaman oradan oraya nasıl gidecek? Denizin altında nasıl gidecek? Kumsalda nasıl gidecek? Havada nasıl gidecek? Bunları çalışıyorum ben. Şimdi bunda benim çalışmam kimseye bir maddi kaynak sağlıyor mu? Hayır. Benim çalışmamdan dolayı birileri zengin olacak mı? Büyük ihtimalle hayır. Ben bile zengin olmayacağım. Peki benim çalışmam doğru çıkarsa birileri zarar görecek mi bundan? Hayır. Maddi zarara uğrayacak mı? Hayır. Maddi kazanacak mı? Bunların hepsinin cevabı hayır. Yani ben o bilimsel çalışmayı yaptığımda biri bana yok kardeşim bu senin yaptığın yanlış diyorsa onun tek motivasyonu var. Bilimsel olarak onun gerçekten yanlış olması. Başka bir motivasyon yok. Ama bazı alanlar var ki bunun arkasında çok ciddi para var. Şimdi işin içine para girdi mi bilimde, etik ne derece etkileniyor, bu ciddi bir konu. Yani mesela tıp alanında özellikle de ilaç geliştiriyorsanız bunun içinde çok ciddi para var. Yani ben şu ilacı denedim, şöyle şöyle bir şey oldu şeklinde bir makale yayınlıyorsanız o bir ilaç şirketine milyarlarca dolar kazandırabilir bir olay. Dolayısıyla da sizin söylediğiniz bir şey paraya direkt dönüşebilir bir meta haline geliyor bilimde. Bu çok tehlikeli. Şimdi iklim tarafına geldiğimizde olay daha da büyük. Çünkü biliyorsunuz dünyada, hani geçen hafta toplantıda da konuştuk, çok önemli sektörler var. Yani bir, bu ilk üç ya da dört sektörün bir tanesi petrol endüstrisi dünyada. Ve siz diyorsanız ki iklim değişikliği vardır ve bu insanların yaktıkları karbondioksitten, daha doğrusu yaktıkları petrolden oluşan karbondioksitten kaynaklanmaktadır. Ve bunun hemen durdurulması gerekir. Bu adamlar için ciddi bir gelir kaynağı, çünkü kaybı. Çünkü bu adamlar bununla geçiniyorlar. Yani siz bunu demekle adamların trilyonlarca dolar kazancını, hatta bunun içerisinde ülkeler var. Yani Suudi Arabistan gibi ülkeler var. Bunların tek geçim kaynağı neredeyse petrol. Ve bunu öldürmüş oluyorsunuz siz. Dolayısıyla sizin dediğinize hayır demek için bu adamların ciddi sebepleri var. Ama benim işte kum sağdan sola gitmez de yukarıdan aşağı gider dediğim zaman birinin hayır demesi için ciddi bir sebebi yok. Ama öbür tarafta ciddi maddi bir sebepten bahsediyoruz. Şimdi maddi bir sebep olunca neredeyse herkes baştan çıkabilir. Bu maddi olayın ne derece büyük olduğuna bağlı olarak. Yani normalde iklim değişikliği olmayabilir diyen bir bilim adamına gidip ya sen bu konudaki çalışmalarına biraz daha devam et, al sana şu kadar para bu araştırmalarına devam etmek için dediğiniz zaman, adam TÜBİTAK'a proje vereceği yerde sizin şirketinizden proje alıyordur ve mutlu mutlu yaşıyordur bu parayla. Ondan sonra da onun yaptığı yayın ne derece tarafsız olabilir bilimsel açıdan, bu çok önemli bir soru. Şimdi dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu konudaki insanlar çevrelerine bakıp bu bilim doğru, bu bilim yanlış yaptıkları an bu şu anlam taşıyor. Şimdi bu Phil Jones ve onun grubunun da temelde yaptığı şey şu. Bu konuda şimdi dedik baştan, bu adamın temel derdi şehirlerdeki meteoroloji istasyonlarının verilerinin esasında şehirlerin ısınmasıyla alakası olmadığını göstermek. Ama biri kalkıp bunun yanlış olduğunu söyleyecek olursa, o zaman bir takım başka bilim adamları araya giriyorlar, diyorlar ki o zaman senin bu konuda dediğin yanlışsa şu konuda dediğin de yanlış olabilir. Hatta bu da yanlış olabilir. Senin hayatta yazdığın bütün makaleler yanlış olabilir. Şimdi bilim öyle bir şey değil. Bilimde bir makalede bir sorun olmuş olabilir. Anlattığım örnekte mesela Çin'deki şehirlerde domates ekiliyordur. Ondan dolayı bu sonuç çıkmış olabilir. Yani adamın yanlışlığından değil, sadece bilimsel bir sebebi vardır bunun. Yalnız diğer insanlar buna baktığı zaman bu konuyu etik olarak çekmemeleri gereken yerlere çekebiliyorlar. Özellikle gazetelerde bu çok başka noktalara çekilebiliyor. Dolayısıyla da bilim adamlarının bu noktada çok dikkatli davranması gereken. Ben dikkatsiz olabilirim ama iklim bilimi çalışan insanların çok çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Ve buradaki temel nokta bu insanların dikkatsiz davranmış olması. Mesela bu Phil Jones diyor ki bu konuya karşı olan makalelerin kesinlikle yayınlanmaması gerekiyor diye bir e-maili var. Yani bir bilim adamı böyle bir laf diyemez. Yani o bilimsel makale bilimsel olarak şu şu şu hataları vardır diyebilirsin. Ama benim dediğime karşı çıktığı için bunun yayınlanmaması gerekir. Çünkü bazı kötü adamlar alıp o makaleyi kötü emellerine alet edebilirler şeklinde bir mantık kurduğunuz zaman siz de size karşı olanlarla aynı etik seviyeye düşmüş oluyorsunuz. Bu adamların temel sebepleri, yani istifa etmesi gerektiren temel sebep bu. Dedim, siz de bana boş boş baktınız şu anda. Yok, ben anladım. Tamam. Yani karşı da çıkılabiliyor. Ya daha iyi olur. Karşı çıkılır ama bu karşı bilimsel olmalı her iki tarafında. Yani burada karşınızdaki insanlar bilimsel değil. Yani siz 5 yaşındayken bir hata yaptıysanız 45 yaşında başka bir konuya bak işte bak 5 yaşındayken de şunu yapmıştı bu adam şekline getirebiliyorlar konuyu. Onun için daha dikkatli olunması gerekiyor. Ve bu tamamen hani bilim adamlarının kendi aralarındaki konuşmalarda bile dikkatli olmalarını gerektiriyor. Çünkü kullandığımız kelimeler bizim için bir anlam ifade ediyordur. Bunu biraz yani başka bir programda daha deşeriz. Trick diye bir kelime kullanmışlar. Trick üç kağıt demek. Ama üç kağıt şu. Yani mesela benim şemsiyem açılmıyordu. Şemsiyemi açmak için bir üç kağıt buldum dediğimiz zaman yani biz kötü bir şey yapıyoruz değil. Sadece onu yapmak için bir şey bulduk demektir o. Evet, burada duruyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Son Bozul Erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.